tot, intrăm în direct din nou, suntem live în toată țara, suntem în toată rețeaua Kiss FM. Am început transmisia de la Costinești. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Anx, salutare încă o dată tuturor celor care ne ascultă în acest moment de acasă. Avem foarte, foarte multe premii, foarte multe concursuri care se întâmplă mai mult pe plajă decât în direct. Cum ieșim din direct câteva clipe când facem noi o pauză, pac, avem un concurs cu foarte, foarte multe premii pentru cei de pe plajă, ziceam. Așa că dacă o să intrăm în direct și o să ne ia domnul Dan prin surprindere și s-ar putea să ne auziți pe finalul unui concurs, nu vă speriați, asta e, se mai întâmplă. Pentru că avem foarte, foarte multe concursuri cu foarte multe premii aici pe plajă. Ne auzim în toată rețeaua, ziceam, 100.000 de oameni la mare, 3 milioane care ne ascultă în țară, așa că avem toate motivele să ne simțim bine până la 6, ca în fiecare după amiază în care suntem live. Începem ora aceasta cu o piesă care ne place foarte mult, un remix pentru Nicole Scherzinger, Right There. Da, varianta Wild Boys Club Mix, după care una mai veche de la Connector și Chris Meyer, Burning Love. Și ne întâlnim și cu Plain Win, Yeah Baby! Super hitul, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, ahoy! Oh, I'm lost in dreaming without you. Being gone, costinește o gașcă foarte, foarte mare pe scena Summer Kiss. Hai să vă auzim, Gălăgie, 2, 3 și... Mamă, mamă, ce gască gălăgioasă! Și gașca asta striga ceva mai devreme. Hai să-i auzim ce striga ei. Foarte tare! Bravo, bravo! Aula, mă dă urechile! Dar stai că ei erau cu, uite, cu domnul din spatele tău. Da, ce se întâmplă? De unde sunteți voi? Vă salut, sunt Aurel Baciu de la Caracal, așa îmi place să spun. Așa cum Oscar e de la Hoia și Aurel este de la Caracal. Aveți în fața dumneavoastră fetele de la Club Sportiv Prietenia, care au un mesaj pentru țară. Vă rog frumos! Hai să auzim mesajul lor. 2, 3 și... Mesajul este... S-au intimidat, nu. Bine, hai să auzim gălăgia aia de final și cu asta am terminat. S-au intimidat fetele, foarte tare. Da, o să aflăm probabil după următoarele 2-3 piese, o să aflăm și care era mesajul. Sau ne spune domnul coordonator, ia să ne spuneți care era mesajul și deci, de ce s-au intimidat fetele. Fetele nu s-au intimidat, numai că trebuia să le dați microfonul, vor microfonul. Da, ok, o să facem asta puțin mai încolo, aici pe plajă. Ne distrăm până la ora 18 împreună, între timp continuăm și mixul, facem și concursurile de care ziceam aici pe plajă. Michel și Randy chiar acum, imediat Jennifer Lopez, I'm Into You, piesă nouă și... Și surprize, nu știu, vedem care e a treia piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy! What's better feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. no story to be told, but I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. But I need to see you have my heart inside of your head. You played it up to the beat. We could have had it toată țara, cu foarte, foarte multă lume strânsă aici în fața Beach Barului Kiss FM pe plaja Loca Beach. Am avut un remix foarte tare de la Adele, Rolling in the Deep, sau pentru Adele. Iar acum e timpul să ne ocupăm de dedichisurile lăsate de Kiss Mare aici la Beach Barul Kiss FM, din partea băieților din Costinești, pentru Paul Delioara, cel mai mare burlac. De la Zgari, pentru băieții de la Ploiești și pentru toată rețeaua Kiss FM, ce tare sună dedicația asta. Și de la Ionuț, bucătarul, pentru toată firma, să munciți cu spor și drag, vă pup, bucătarul Catrina. Ah, frumos! Adică și bucătarii pot să aibă concediu, nu? Ia uite, un derichis foarte proaspăt de la Adam Valentin din Balș, pentru cel mai bun prieten Știrbu Liviu și pentru clasa 11B, filologie de la liceul teoretic Balș. Foarte bine! Bun, continuăm mixul, avem foarte, foarte multe piese mixate printre pahare de bere și, desigur, bucăți de pizza, shaorme sau hamzi, celebrele hamzi de la Costinești. Deci nu poți să treci aici, să stai două luni și să nu gâși măcar o dată hamzile, n-ai cum. Astăzi recunosc că am mâncat o hamzie. Una. Un peștișor de neam. Un peștișor cu usturoi sau fără? Cu clătită, l-am mâncat într-o clătită cu ciocolată. Deci Olix și-a pus hamzia în clătită. Deci e ceva nou. De acum încolo cei de aici care vând o să ne fure ideea. Clătite cu hamzi. No? Adică e o... Bine, e un fel de shawarma cu hamzi. Da, cred că și asta ar fi o idee nouă. Sau pizza cu hamzi, cum ar fi? Bun, gata. Dacă unii au invitat pizza cu sarmale, poți să faci pizza cu hamzi. Am încheiat rubrica culinară de la de aici, de la Costinești. În câteva clipe, pe scena Summer Kiss intră Crash și Alexandra și foarte, foarte lume strânsă deja aici. Avem Amna Termiuai în mixul nostru. Sasha Lopez vine cu Oma People și apoi întâlnim cu Aisa Sweet Embrace. DJ Ang și Olic împreună cu voi, live de la Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoi!

Yo, Summer, Chris Cristina, Mix, Aisa, Sweetie Brace, piesă nouă, săptămâna viitoare avem și videoclipul gata, abia așteptăm să ne vedem pe YouTube. Da, o să-i facem premiera chiar aici la Beach Barul Kiss FM, pe plasma noastră invizibilă. Da, pe plasma noastră mare, dar o să invităm și pe Aisa, cu siguranță, să ne cânte piesa în vara asta, cândva, nu știu, în august, da, vedem. La Mamaia a fost, urmează să fie și la noi. La Costine. Facem o scurtă pauză, după pauză ne trim aici la Beach Barul Kiss FM cu Crash și Alexandra Ungureanu. Sau Crash și Alexandra, Crash plus Alexandra, nu? Da, da, da, și, e bine, adică se scrie plus, dar se spune și. Am înțeles. And Crash and Alexandra live la Summer Kiss, ne toace vremele, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Suntem din nou pe plajă, live, direct în toată țara. Vine valul, mi-a platanul. Dar azi nu mai stai așa valuri mari. Alaltă să vedeți în valuri. Am avut la Costinești de câte 2-3 metri înălțime. Mai aveam un pic de lău și pe noi aici cu tot cu Beach Bar. Le spunem salutare Crash și Alexandra Ungureanu. Ei sunt aici în Beach Barul Kiss FM. Dăm și ăsta mai încet să nu facem microfonie. Hello! Hello, party! Hello! Hello! Hello! Ce faceți hello, voi? Cum ați ajuns la mare? Cum vă place traficul, căldura, minunățile din București, de pe drum? Am încercat pentru prima oară autostrada asta nouă, a fost foarte drăguț, ce să zic. Autostrada nu e autostrada, e o buclă. Între Lazul și Murfatlar. O să fie gata, în 2063. Mai drăguț a fost slalom aici, printre cerșafuri. Nu, fete drăguțe. Ați văzut câte lume e, nu mai ai loc să pui piciorul undeva, nu? E loc doar de frecvența, chi se fă, mă. Frumos, frumos. Da, eu am omis total ca să ajung pe nisip. Am plecat ca o fată de treabă, cu multă treabă de făcut pe ziua de azi. Așa frumos, ca de oraș. Și am ajuns în ciorap pe plajă, da, asta e. Nu se supără nimeni. Ciorap de scenă, nu așa, orice ciorap. Eu o să îi vedem pe scena asta, mă închis imediat. Abia aștept să inaugurăm scena. Adică da. Noi, că voi... Că tu! Adică da. Scena e fierbinte, e cu puțin nisip pe ea, că așa trebuie să fie la mare. Au fost foarte mulți artiști pe ea și de aceea ne-am gândit să vine și o trupă foarte importantă din România, adică și voi, nu? Trebuie să fie lista completă. Păi hai să facem schimbul de locuri. Deschideți o invităm pe Alexandra pe scenă. Atenție, cei de aici deja în jurul Beach Barului filmează, fac poze. Se face un frumos loc Alexandrei să urce pe scena Summer Kiss. Se facem un culoar așa cum trebuie, da? Și în câteva clipe vom cânta Fario în prima piesă de astăzi, după care noul lor single I Need You More. Alexandra, ești pe scenă, tot ok? Ne auzim? Te auzi? Ok, ok! Ce cântăm prima oară? Costinești! Ar trebui să cânt cu mare în ochi așa, dar nu pot. Mi-au ochii de la voi. Așa că... Așa aveți grijă cu microfonul meu, da? Vă rog, frumos! Ok, ce avem cu Party On? Mâinile sunt pentru Crash și Alexandra. I'm on my way. Every time I hear the groove, it's my body move. Just feeling the groove. Just lose control. And come along. Set your mood, cause tonight you will feel alright. Party on! Bring the party on! Party on! Let's get the party lights up on the world. Got to be on top of the world. Scuze. O să vă uităm cameramanul dacă n-aveam grijă. Vedem și noi niște mâini ridicate în aer aici pe plajă la Costinești. Come on people in Corita. Mulțumim mult, Costinești, Kiss FM! Alright, alright! Oh, yeah. Cine începe petrecerea aici, pe plajă la Costinești, o să aibă... o să aibă o super noapte, bănuiesc. Mai vorbim dimineață, nu? Tot aici pe plajă ne găsim. Oh, yeah. Alexandra, ce piesă cântăm? Lumea trebuie să știe! Zici tu? Că mai are nevoie de prezentare? Nu știu! Cine cântă împreună cu mine? I need you more! O să vă spun fiecare dintre voi, da? I need you more! Voi de unde sunteți? Pare! Din Info, ok. Cine? De unde? E cineva din Onești aici, am înțeles? Pare! Oh, trăiască Onești, pare. Trebuie să spun chestia asta pe post! Pare. What you say when you walked away and you didn't stay? Oh my love, how I wish you'd turn back those days. But now you're so far away and now I'm looking out the door. Ridicăm niște palme în aer și batem tare. We could be forever in love, you and me. Coming so easily. And now I'm looking out the door, waiting for you to come. Yes, I can't wait for you no more. Look inside it, you know I can't love you again. If you love pe soare, Costinești! Let's run! If you love me, you know that I can't love you again. Și ultima oară, strigăm toate! Oh, I need you more, I need you more, I need you more. Oh baby, I need you more. Tare! I need you more, I need you more, I need you more. Oh baby, I need you more. Mulțumim mult! Aveți pe Alexandra Ungureanu on air și live aici în partea voastră. Ok, facem o grată călăgie pentru Crash și Alexandra Costinești. Mulțumim și noi frumos, Crash și Alexandra. Foarte tare, super petrecere, super nebunie aici pe scena Summer Kiss și în Beach Barul Kiss FM, unde cei doi Crash au țăpuit, au lăsat împreună cu noi, iar Alexandra, desigur, în soare, așa cum trebuie, pe scenă unde vin artiștii și cântă. Trebuie să recunosc că am cântat și eu, adică mi-a dat Radu microfonul și am zis și eu. Adică, mă! Da, și ai și reușit deja. Am reușit! Am reușit! Un alt hit din vara asta vine chiar acum. Domnul Dan zice că mai avem 3 minute, deci mai avem un hit, încă o piesă foarte, foarte tare, o piesă care vă place foarte, foarte tare. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Vrem să auzim Beach Barul de aici, toată lumea mâine sus! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Și mai spunem și pe final, ahoi! Și Lucenzo, Dansa cu Duro, DJ Danny Bootleg, live la Summer Kiss, unde Gașca este nebună cu mâinile sus! Pauză scurtă și după ora 5 intrăm din nou în direct cu încă o oră transmisă live de la Mare, live de la Costinești, unde sunt peste 100.000 de oameni. Abia vezi în capăt, vezi? Ultimii oameni acolo, niște punctulețe mici, da. Aia sunt tot turiști. Acolo la Epavă, nu? Mamă, da, acolo la Epavă, exact. Cam aproape de Epavă, până acolo se întinde plaja. Revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We're sunscreen. Kiss FM. Oh, that feels... Beach Mix. DJ Young and Olix. Yo, bitch mix, Gian and Alex, live de la mare, live de la Costinești, live de sub soare și 100.000 de oameni la plajă astăzi. Ora 5, atât arată ceasul, ne-am întors în direct, mai avem încă o oră de stat împreună cu voi. Suntem, precum am zis, în direct din Costinești. Da, și e plină de hituri, de piese pe care cei de pe plajă le cer, dedicații pe care cei de pe plajă le fac pentru cei de acasă. Ne auzim în direct și pe internet pe kissfm.ro/live. Pozele, filmulețele, artiștii invitați, premierele, le auziți pe podcastul Kiss Kiss in the Mix, no? Avem o oră foarte, foarte agitată, se adună deja foarte multe dedicații aici la Beach Barul Kiss FM. Motiv pentru care merge cu piesele mai departe. Connector vine chiar acum, Ring the Alarm, piesă pe care toată lumea o știe în vara asta și o ascultă la maxim la Costinești. După care, nu știu, vedem ce piesă mai punem în playlist. Surpriză playlist-ul din ora asta. Da, cu siguranță o să fie o piesă, că nu o să fie blank. Nu avem cum să facem blank, nu? Facem și blank, dacă trebuie, adică... Da. Iar până la următoarea intervenție pe care o să o avem peste 3 piese, am plecat să facem o baie în mare, ne întoarcem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Bye, people! Kiss, kiss. Nervous when you looked my way,

Este nouă nouță de la Voxis, se numește I Just Wanna, demență maximă la Costinești, ca să-l citesc pe DJ Young. Da, deci este... Mă gândeam astăzi că anul trecut pe vremea asta nu se întâmpla așa ceva. Nu era atâta lume. Eu n-am văzut anul trecut oameni până în bordura aceea unde se termină plaja. Pe bune, cred că niciodată n-au fost atâția. Sunt oameni... că suntem de 3 ani aici. Da, cred că sunt în stare astăzi să-și pună ceașafurile și prosoapele și în clubul Midnight Sun. În fața la Midnight Sun și înăuntru. Și în club, dacă i-ar lăsa, le-ar pune și acolo. Ar da jos tavanul de la club, nu? Păi am văzut multe lume pe la cazare, prin jurul locurilor de cazare, stau acolo cu păturile, nici nu mai vin pe plajă măcar. La noi unde mâncăm, unii erau cu șezlong în restaurant pentru că nu mai au loc pe plajă. E simplu. Bun, hai să, pentru cei de acasă, să le spunem așa, avem podcasturile aproape la zi, ne-am ocupat ușor-ușor. Cu alte cuvinte, intrați pe kissfm.ro/podcasturi, acolo aveți toate emisiunile, inclusiv Summer Kiss, Mamaia și Costinești și Kiss Kiss in the Mix, nu? Toate la zi. Și avem chiar acum derichisurile celor de pe plajă, pentru cei de acasă sau poate chiar pentru cei de pe plajă. Cei de pe plajă care trebuie să știe că la ora 18, la Focus, la Prima TV, avem o filmare făcută de aici, de la Costinești, de la Kiss Kiss in the Mix. Cei care au făcut cu mâna la cameră, cei care au fost cu mâinile sus, se vor vedea la Prima TV la ora 18. Dedicații acum. De la Corina din Buzău, pentru mama ei, te iubesc, mami, și pentru toți cei din Costinești, haideți să ne distrăm la mare, la maxim, de fapt. De la Mia din Oradea, pentru Santo, Ramona, Raul și Mișchi, cu mesajul V-am făcut, sunt la mare. Pentru toți severinenii de pe plajă și pentru prietenii de acasă. De la băieții din Lanul de Porumb, pentru Cezar și prietenele lui. Ah, ce frumos! De la NAF, pentru toți scafandrii de la Bacău. De la Carmen și Lavi, pentru iubiții noștri, Dan și Cristi, care au rămas acasă, mulți pupici din Costinești. Ce păcat de ei, săraci, ei compătimim. Trist, trist. De la Guvid, pentru toți cei din Călăraș și pentru soția lui. Pentru cei mai buni și dragi colegi de birou, Mihai Coman și Dan Vișan. De la Florin și Alex, e foarte tare la mare. Asta e un mesaj din ăla de ciudă. Din ciclu, să vă facem în ciudă. Avem Fly Project, Goodbye remixul Fly DJs. Ne trimim imediat cu Edward Maia și Jigolina Stereo Love, după care Mateo Ombrână cu Limur vin cu o piesă care ne place foarte mult, se numește Champion. Live de la Costinești, live de la Kiss Kiss in a Mix, din Beach Bar, Kiss FM, de pe plaja Loca Beach. Ne auzim în toată țara, în fiecare zi, toată vara. Mai avem două săptămâni și un pic de stat aici. În fiecare zi, precum ziceam, de la 16 la 18, Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olic. Toată România o găsiți și pe site-ul nostru și pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, baby, people! I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que digo. Thank you. was my goal. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. Tu sabes que digo. She walks like a champion. sweet girl, you're so fine. One day I'll make you mine. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Rasta man, I love a man, Miss Taylor original. Let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. Foarte, foarte frumoasă astăzi la mare. O să ne ocupăm. Hai să ne ocupăm de dedicații. Ia uite câte sunt aici. Da, ascuns în suflerul nostru. Mai sunt o grămadă. După care o să facem o baie, ca așa facem noi din 3 în 3 piese. Apucăm să facem și o baie. Ne mai dăm cu canapeaua azi. Ce zici? N-ar fi o idee rea, chiar deloc. De la Alex și Andreea pentru fetițele lor, Daria și Mara, cu multă dragoste și dor. Din partea lui Adiță pentru Ionela și Cătălin, Casă de Piatră, pentru Paul și Ionuț și Nicu din Potlogi cu mesajul Lumea stați acasă și veniți la mare la o bere rece semnată Carticica, cred că, nu? Da, Carticica. Pentru Luci din Zalău, cel mai fain coleg de tren care și-a uitat carnetul acasă și are cel mai transparent slip de pe plajă de la fetele din tren. Aoleu! De la băieții din Costinești pentru Paul de Lioară, Ionuț și Nicu cu mesajul Lăsați fetele acasă și hai pe plajă. Exact cum ziceam, foarte, foarte multă lume și ne place să credem că avem și noi loc să facem o baie după șase. Crezi că avem loc? Avem unde? Încercăm, trebuie să reușim. Avem Moricante, Yeke, un remix nou nouț. O să-l ascultăm imediat. Ne tenim cu Alexandra Stan, Get Back ASAP. Și Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine și Mad Mark. DJ Ang și Oryx împreună cu voi până la ora 18, live din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Aoleu, ce petrecere am avut azi noapte. Nu vreți să știți. Facem pauză, ne toacem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. People, Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești, Olix și DJ Young. Pe această cale vă anunțăm că DJ Young a rămas fără voce. Îl întrebam pe Olix, de fapt anunțam pe plajă înainte de a intra în direct, are cineva un încărcător de voce? Da, ia uite, în fața ta se numește bere. Da, cineva întinde o doză de bere rece. Nu, aia e descărcător de voce. Deci crede-mă. Uite, nu, avea Bodo, colegul nostru din Beach Bar, un încărcător universal pentru vocea ta. Da, foarte bine, e de mașină, merge cu toate mufele. Dar ce să faci la mare când stai două luni? Mai rămâi și fără voce, bate vântul, mai e o gură de mare, mai era, țip pe plajă. Era și rândul tău să rămâi fără voce, adică... Mai ales că de dimineața de la 10 suntem pe plajă și am făcut foarte, foarte multe concursuri. Practic, din sfert de sfert de oră câte un concurs se întâmplă aici. Gata, ne-am întors în direct. DJ Axiorix împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I

Summer Kiss Costinești. Ari Costinești live de la soare, live de la plajă, live de la mare, dar poate tot să facem o baie, nu? Am zis. Eu deja am făcut o baie, a făcut o fată poză cu mine, era în costumul lui și m-am mutat! Ha, ați înțeles, deci Olix a făcut o semi-baie. Deci cei de acasă ne urăsc dacă află că în două luni aproape de mare noi am făcut vreo 6 băi total. Bine, eu mai mult oricum recunosc, vreo 15, hai să zic. În casca din stânga ni se șoptește așa: ieși, ieși, ieși, ieși, deci trebuie să ieșim. Da, îi mulțumim colegului Dan Marcu de la butoane, un regizor foarte, foarte stresant. Da, îi mulțumim, e bun, e okay. Foarte profesionist, pentru că vrem să fie totul exact. De deja am depășit 33 de secunde, așa că îi mulțumim domnului Dan, îi mulțumim lui Ovidiu, îl mulțumesc mie, le mulțumim băieților din bar, băieților de la paze de aici, pentru că am avut un pic de treabă azi. Olix și DJ Young împreună cu voi, rămân cu zecile de mii de oameni pe plajă, ne distrăm până pe la 8, apoi masă, cină, partidul Kiss FM, o grămadă de treabă. Da, ne vedem cu partidul în această seară în Club Megalos din Mamaia, live pe Kiss FM de la miezul nopții. Gata, mâine de la 16 revenim în direct pe Kiss FM. Iar mâine dimineață de la 10 pe plajă, împreună facem concursuri, multă treabă, avem de dat premii o grămadă că e weekend. Oh, am zis tot? Am zis tot. Seară frumoasă, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Hit music, hit music all day, on it! Kiss FM.